4นิยามกถา46ว่าด้วยนิยาม428สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้แน่นอนมียานเพื่อไปสู่อนิยามได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้แน่นอนไม่มียานเพื่อไปสู่อนิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้แน่นอนไม่มียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่อนิยามได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มียานเพื่อไปสู่อนิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น429สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีนิยามเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีสติปัฏฐานมีสัมมัปปธานมีอิทธิบาทมีอินทรีย์มีพละมีโพชฌงค์เพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีนิยามเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีนิยามเพื่อไปสู่นิยามท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีสติปัฏฐานไม่มีโพชฌงค์เพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้ไม่แน่นอนไม่มีโพชฌงค์เพื่อไปสู่นิยามท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้430สกวาทีบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโคตรภูบุคคลมียานในโสดาปัตติมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลมียานในโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลมียานในอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น431ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่นิยามได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคทรงทราบได้ว่าบุคคลนี้จะก้าวลงสู่สมัตตนิยามควรเพื่อบรรลุธรรมได้มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระผู้มีพระภาคทรงทราบได้ว่า บุคคลนี้จะก้าวลงสู่สมัตตนิยามควรเพื่อบรรลุธรรมได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมีญาณเพื่อไปสู่นิยามได้นิยามกถาจบ 5. ปฏิสัมภิทากถา47ว่าด้วยปฏิสัมภิทา432สกวาทีญาณทั้งปวงเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมติญาณเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมติญาณเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชนเหล่าใดรู้สมมุติชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานทั้งปวงเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจโตปริยญาณหมายถึงญาณที่กำหนดรู้ใจผู้อื่นเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเจโตปริยญาณเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชนเหล่าใดรู้จิตของผู้อื่นชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณทั้งปวงเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัญญาทั้งปวงเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปัญญาทั้งปวงเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์มีปัญญาปัญญานั้นเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้เข้าสมาบัติที่มีอาโปกสิณเป็นอารมณ์มีเตโชกสิณเป็นอารมณ์มีวาโยกสิณเป็นอารมณ์มีนีลกสิณเป็นอารมณ์มีปีติกสิณเป็นอารมณ์มีโลหิตกสิณเป็นอารมณ์มีโอทาตกสิณเป็นอารมณ์มีอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์มีวิญญาณัญจายตนะเป็นอารมณ์มีอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์มีเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ถวายทานจีวรบิณฑบาตเสนาสนะถวายกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารมีปัญญาปัญญานั้นเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น433ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าญาณทั้งปวงเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีโลกุตระปัญญามีอยู่โลกุตระปัญญานั้นไม่เป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นญาณทั้งปวงจึงเป็นปฏิสัมภิทาปฏิสัมภิทากถาจบ6สมติญาณ นกถาว่าด้วยสมติญาณ434ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสมติญาณมีสัจจะเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์มีญาณอยู่และปฐวีกสิณเป็นสมมุติจัตตะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์มีญาณอยู่และปฐวีกสิณเป็นสมมติสัจจะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสมมติญาณมีสัจจะเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสมมติญาณมีสัจจะเท่านั้นเป็นอารม ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีผู้เข้าสมาบัติที่มีอาโปกสินเป็นอารมณ์มีเตโชกสินเป็นอารมณ์ผู้ถวายคีลานปัจจัยเภสัชบริขารมียานอยู่และคีลานปัจจัยเภสัชบริขารเป็นสมมติสัจจะมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากผู้ถวายกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารมียานอยู่และกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเป็นสมมติสัจจะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสมมติยานมีสัจจะเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์435สกวาทีสมมติยานมีสัจจะเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสมมติญาณกถาจบ 7. จิตตารมณกถา49ว่าด้วยญาณมีจิตเป็นอารมณ์436สกวาทีเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบางคนรู้ชัดจิตที่มีราคะว่าจิตมีราคะมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบางคนรู้ชัดจิตที่มีราคะว่าจิตมีราคะมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์สกวาทีบางคนรู้ชัดจิตที่ปราศจากปราคะว่าจิตปราศจากปราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นว่าจิตไม่หลุดพ้นมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบางคนรู้ชัดจิตที่ไม่หลุดพ้นว่าจิตไม่หลุดพ้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์437สกวาทีญาณที่มีผัสสะเป็นอารมณ์ควรเรียกว่าเจโตปริยญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากญาณที่มีผัสสะเป็นอารมณ์ควรเรียกว่าเจโตปริยญาณท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์สกวาทีญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีเจตนาเป็นอารมณ์มีจิตเป็นอารมณ์มีศรัทธาเป็นอารมณ์มีวิริยะเป็นอารมณ์มีสติเป็นอารมณ์มีสมาธิเป็นอารมณ์มีปัญญาเป็นอารมณ์มีราคะเป็นอารมณ์มีโทสะเป็นอารมณ์มีโมหะเป็นอารมณ์มีอโนตัปปะเป็นอารมณ์ควรเรียกว่าเจโตปริยญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากญาณมีอโนตัปปะเป็นอารมณ์ควรเรียกว่าเจโตปริยญาณท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์สกวาทีญาณที่มีผัสสะเป็นอารมณ์ไม่ควรเรียกว่าเจโตปริยญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณนั้นเป็นผัสสะปริยญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณมีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีอโนตัปปะเป็นอารมณ์ไม่ควรเรียกว่าเจโตปริยญาณใช ช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานั้นเป็นอโนตตัปปะปริยญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น438ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเป็นเจโตปริยญาณมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเป็นเจโตปริยญาณดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเจโตปริยญาณมีจิตเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์จิตตารมณกถาจบ8อนาคตญาณกถา50ว่าด้วยอนาคตญาณ439สกวาทีอนาคตญาณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนาคตญาณนั้นรู้อนาคตได้โดยมูลโดยเหตุโดยแหล่งกำเนิดโดยต้นกำเนิดโดยบ่อเกิดโดยสมุฏฐานโดยเหตุเครื่องหล่อเลี้ยงโดยอารมณ์โดยปัจจัยโดยสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคตตญาณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนาคตญาณนั้นรู้ความเป็นเหตุปัจจัยความเป็นอารมณปัจจัยความเป็นอธิปติปัจจัยความเป็นอนันตรปัจจัยความเป็นสมนันตรปัจจัยที่เป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคตญาณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโคตรภูบุคคลมีญาณในโสดาปัตติมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลมีญาณในโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลมีญาณในอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น440ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอนาคตญาณมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนท์อันตรายสามอย่างคือ 1. อันตรายจากไฟ 2. อันตรายจากน้ำ 3. อันตรายจากการแตกความสามัคคีจักมีแก่กรุงปาตรีบุตรมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นอนาคตญาณจึงมีอยู่อนาคตญาณกถาจบ 9. ปัจจุปันนญาณกถาว่าด้วยปัจจุปันนญาณ441สกวาทีปัจจุปันนญาณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลรู้ญาณนั้นได้ด้วยปัจจุปันนญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลรู้ญาณนั้นด้วยปัจจุปันนญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลรู้ญาณนั้นว่าเป็นญาณได้ด้วยปัจจุปันนญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรู้ญาณนั้นว่าเป็นญาณได้ด้วยปัจจุปันนญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณนั้นเป็นอารมณ์ของปัจจุปันนญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณนั้นเป็นอารมณ์ของปัจจุปันนญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีถูกต้องผัสสะนั้นด้วยผัสสะนั้นเสวยเวทนานั้นด้วยเวทนานั้นจำสัญญานั้นด้วยสัญญานั้น จงใจเจตนานั้นด้วยเจตนานั้นคิดจิตนั้นด้วยจิตนั้นตรึกวิตกนั้นด้วยวิตกนั้นตรองวิจารนั้นด้วยวิจารนั้นเอิบอิ่มปีตินั้นด้วยปีตินั้นระลึกสตินั้นด้วยสตินั้นรู้ชัดปัญญานั้นด้วยปัญญานั้นตัดดาบนั้นด้วยดาบนั้นถากขวานั้นด้วยขวานั้นถากพึ่งนั้นด้วยพึ่งนั้นถากมีดนั้นด้วยมีดนั้นเย็บเข็มนั้นด้วยเข็มนั้นลูบคลำปลายนิ้วมือนั้นด้วยปลายนิ้วมือนั้นลูบคลำปลายจมูกนั้นด้วยปลายจมูกนั้นลูบคลำกระหม่อมนั้นด้วยกระหม่อมนั้นล้างคูดนั้นด้วยคูดนั้นล้างมูดนั้นด้วยมูดนั้นล้างน้ำลายนั้นด้วยน้ำลายนั้นล้างน้ำหนองนั้นด้วยน้ำหนองนั้นล้างเลือดนั้นด้วยเลือดนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น442ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าปัจจุบันญาณมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเมื่อพระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นญาณนั้นโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเมื่อพระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นญาณนั้นโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าปัจจุปันนญาณมีอยู่ปัจจุปันนญาณกถาจบ10ภริยานกถาว่าด้วยผลญาณ443สกวาทีพระสาวกมีผลญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสาวกกำหนดผลอันเป็นคุณสมบัติของตนได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสาวกมีผลญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งผลการรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์การรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งบุคคลของพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสาวกมีผลญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการบัญญัติขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์บุคคลของพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสาวกมีผลญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสาวกเป็นพระชินเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูเป็นพระสัพพทัสสาวีเป็นพระธรรมทัสสามีเป็นพระธรรมปฏิสรณะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสาวกมีผลญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสาวกเป็นผู้ยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นให้กำเนิดแก่มรรคที่ยังไม่มีผู้ให้กำเนิดเป็นผู้บอกมรรคที่ยังไม่มีผู้บอกเป็นผู้รู้มรรคเข้าใจมรรคฉลาดในมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น444ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสาวกมีผลญาณใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสาวกเป็นผู้ไม่มีญาณใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นพระสาวกจึงมีผลญาณผลญาณกถาจบปัญจมวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. วิมุตติกถา 2. อเสกขยานกถา3. วิปริตกถา 4. นิยามกถา 5. ปฏิสัมภิทากถา 6. สมมติญาณกถา 7. จิตตารมณกถา 8. อนาคตญาณกถา 9ปัจจุปันนยานกถา10ผลญาณกถามหาปันนาตจบรวมวรรคที่มีในมหาปันนาตนี้คือวรรคที่1เริ่มด้วยปุคคลกถาวรรคที่2เริ่มด้วยปรูปหารกถาวรรคที่3เริ่มด้วยภลกถาวรรคที่4เริ่มด้วยขิหิตสะอรหาติกกถาวรรคที่5เริ่มด้วยวิมุตติกถา6ฉัตถวรรค1นิยามกถา53ว่าด้วยนิยาม445สกวาทีนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังขตะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิยามเป็นนิพพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีสองอย่างที่เร้นมีสองอย่างที่พึ่งมีสองอย่างที่หมายมีสองอย่างที่มั่นมีสองอย่างอมตะมีสองอย่างนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานทั้งสองอย่างยังมีความสูงต่ำความเลวและความประณีตความยิ่งและหย่อนเขตแดนความแตกต่างร่องรอยช่องว่างอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีบุคคลบางพวกก้าวลงสู่นิยามได้นิยามให้นิยามอุบัติขึ้นให้อุบัติขึ้นด้วยดีให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดให้บังเกิดโดยยิ่งให้เกิดให้เกิดด้วยดีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางพวกก้าวลงสู่สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอุบัติขึ้นให้อุบัติขึ้นด้วยดีให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดให้บังเกิดโดยยิ่งให้เกิดให้เกิดด้วยดีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น446สกวาทีนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมรรคเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมรรคเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดาปัตตินิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปัตติมรรคเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดาปัตติมรรคเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปัตตินิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกทาคามินิยามอนาคามินิยามอรหัตตนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาที ช่สักวาทีอรหัตมรรคเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอรหัตมรรคเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอรหัตตนิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีโสดาปัตตินิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอรหัตตนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมี5อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมี5อย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีที่ต้านทานมี5อย่างช่องว่างแห่งนิพพานมี5อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมิจฉัตตนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมิจฉัตตนิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสัมมัตตนิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น447ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่านิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเมื่อนิยามเกิดขึ้นแล้วดับไปบุคคลก็ยังเป็นผู้ไม่แน่นอนอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นนิยามจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปรวาทีเมื่อมิจฉัตตนิยามเกิดขึ้นแล้วดับไปบุคคลก็ยังเป็นผู้ไม่แน่นอนอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นมิจฉัตตนิยามจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิยามกถาจบ 2. ปฏิจจสมุปปาทกถาว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท448สักวาทีปฏิจจสมุปบาทเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือเป็นอสังขตะใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีปฏิจจสมุปบาทเป็นที่ดับเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีปฏิจจสมุปบาทเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีที่ต้านทานมีสองอย่างที่เร้นมีสองอย่างที่พึ่งมีสองอย่างที่หมายมีสองอย่างที่มั่นมีสองอย่างอมตะมีสองอย่างนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีนิพพานทั้งสองอย่างยังมีความสูงต่ำความเลวและความประณีตความยิ่งและหย่อนเขตแดนความแตกต่างร่องรอยช่องว่างอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น449สักวาทีสี่ร้อยสี่สิบเก้าสักวาทีปฏิจจสมุปบาทสี่ร้อยสี่สิบเก้า